Der er opklaring på vej. Eller også er det klart vejr allerede nu med lidt eller nogen sol de fleste steder, dog også enkelte snitbyer hister her. Temperaturer mellem 0 og 5 minusgrader og svag til jævn vind mellem nord og nordvest. Nu er det blevet tid til tredje planet fra solen. Det handler om rejser til fremmede planeter. Menneskeheden immigrerer. Vandrer ud til bedre lande for at prøve lykken og skabe sig en tilværelse under fremmede himmelstrøg. Sådan ser det ud til altid at have været for vores art Homo sapiens. Så længe moderne mennesker har eksisteret, lige så længe har vores udvandring sat sig spor. Såvel i vores gener, som i de arkeologiske jordlag og i de historiske beretninger. Selv på månen har mennesker afsat fodspor. Et symbol på, at de mennesker altid har været på vej ud i endnu ikke kortlagte verdener. Men når vi forlader jorden, får vi et problem. Vi er nemlig biologisk tilpasset den verden, vi lever i. Vi vil komme til at leve i rumdragter og beskyttede underjordiske boliger, hvis vi lander på planeter, som blot er en smule forskellige fra jorden. Med mindre vi kan bygge planeterne om, så de ligner jorden. Terraforming kaldes fænomenet, hvor man skaber en ny jord ud af en fremmed planet. Og det kommer den næste lille time til at handle om. Dels ved at besøge science fictionens verden, og dels ved at tale konkret astrofysik, hvordan terraformer man lige en planet. Jeg begynder på Institut for Fremtidsforskning, hvor Claus Mogensen holder til. Du er uddannet fysiker og astronom, men også ekspert i science fiction litteratur. Og når jeg er på besøg hos dig, så er det fordi, at den her disciplin støder man på ret mange steder i science fiction litteraturen, gør man ikke, Claus? Det er faktisk der, at hele ideen om at lave om på planeter for at gøre med mere beboelige stammer fra. Selv ordet terraforming stammer fra en novelle fra 1942 af Dick Williamson, og der hedder Colliding Orbit, eller noget den stil. Men selve begrebet har eksisteret, eller ideen har eksisteret i science fiction helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Det første eksempel er muligvis klodernes kamp af H.G. Wells, for det, som marsboerne gør ud over at invadere jorden, er at prøve at gøre den mere marsagtig ved at plante nogle planter, som breder sig over det hele. Så der er den hjemlandets røde fauna, siden for den grønne, vi kender her. Og så har man også set det i flere andre eksempler siden, for eksempel en bog fra 1920'erne, der hedder Last and First Men af Ola Stapledon, der forestiller sig jordens og menneskehedens udvikling gennem de næste mange millioner år. Der er et tidspunkt, hvor jorden er ved at blive ubeboelig, og så bliver Venus gjort beboelig for mennesker i løbet af historien her. Så det er en gammel idé, men jeg synes da, at da jeg var barn, det er godt nok nogle år siden osv., og der så jeg nogle allerede dengang gamle tegneserier med Jens Lyn osv., de træder der ud på alt mellem himmel og jord, som de kan flyve hen til. Ja, det er sådan det mere populære science fiction. Vi ser det også i Star Wars, hvor at selv på en eller anden asteroide skal de bare have en lille iltmaske på, så kan de træde udenfor. Man tager det ikke så tungt i en mere visuelle del af genren, undtagen de mere seriøse af det, men i den skrevne science fiction har man jo godt været klar over, at det nok var de færreste planeter, man bare lige kunne træde ud på indånd og sige, ah, dejlig frisk luft. Man ville nok snart falde meget hurtigt om, fordi der enten var den forkerte luft, eller slet ikke nogen luft, så, eller alt for koldt, eller alt for varmt. Sådan er de fleste planeter, vi kender i hvert fald. Hvordan bliver man egentlig, det skal jeg lige høre, Claus, hvordan bliver man ekspert i science fiction litteratur? Det er jo ikke en uddannelse, man kan tage. Nej, det gør man selv med at læse rigtig meget, og så tænke lidt over, hvad er egentlig sammenhængende mellem de forskellige undergenre, og sådan prøve lige at sætte sig lidt i en hele genrens historie, men inden at have læst en hel del, og så prøve at analysere på det, det er måde, man bliver science fiction ekspert. Har du altid læst science fiction? Lige siden jeg kunne læse, det startede vel egentlig med Anders And, som jeg læste sådan før, rigtig kunne læse, fordi mange af de gamle historier af Karl Barks, er der nogle rumeventyr, som onkel Joachim og Ørne og Anders And tager ud på, som er Georg Gørlæs, som opfinder de her sådan, rumskibe. Og så læser jeg også Superman, han kom jo også ud i rummet. Og så min far, han anbefalede mig at læse H.G. Wells' Jules Verne, og det så I 1970'erne så kom bare en frygtelig masse science fiction bøger på dansk fra forlægner Nota Bene og Hasselbalg og Stig Wendelkær og så Kasseumor med alle sammen. Dengang var jeg omkring 12 år, og man siger, at science fiction skylden alder, det er 12 år. Skal lige sige her på Institut for Fremtidsforskning, der er de i gang med at flytte nogle borde rundt her om bagved. Det, der skal være et arrangement her senere, så det kan godt være, at vi bliver forstyrret en eneste lidt larm ind imellem. Hvordan griber de her science fiction forfattere, altså, og hvordan griber de det her terrorforming an i science fiction litteraturen? Hvordan går det til? Det er jo forskelligt. Nogen siger bare, at vi har nogle maskiner, der kan gøre det, uden at gå så meget ind på, hvordan de virker. Faktisk i Edgar Rice Burroughs, som skabte Tarzan, skabte også figuren John Carter, der sidste år kom i filmen med. Og i bøgerne er der på Mars nogle atmosfærefabrikker, fordi et Mars er ved at sådan dø ud, og atmosfæren er ved at forsvinde, så man har nogle atmosfærefabrikker, der sørger for, at luften stadig kan indåndes. Og så er nogle atmosfærefabrikker meget almindelige i science fiction med terraforming. Altså, man prøver at gøre planetens luft mere venlig for os ved at lave om på den. Selv i filmen Aliens er der nogle eksempler på det, hvor den planet, som det hele foregår på, det er en, der er ved at blive terraformet, så der er nogle store reaktorer, der sørger for at gøre atmosfæren lidt bedre, og det hele lidt varmere, og hvad det nu måtte være. Nu kan man netop høre nogen slå en stol ind i en dør her i baggrunden, hvis man lyttede godt efter, det er fordi, de ikke kan lære os være i fred. Altså, hvad for nogle punkter skal man igennem egentlig? Altså, en ting er vel at ændre atmosfæren, men hvis det rigtigt skal ligne jordkloden, så der hører jo mere til. Ja, der hører mere til. Hvis vi nu kigger på Mars, som er den planet, man ofte har tænkt på at gøre mere beboelig. Udover at der selvfølgelig er alt for lidt luft og forkert luft, så er der heller ikke noget videre vand, ikke på overfladen. Måske ligger der noget som is nede under, men der er jo ikke ret meget på overfladen. Så man forestiller sig, at her kan man måske smide nogle kometer ned på planeten Mars, og det vil have den dobbelte virkning, at på den ene måde, så giver det en masse vand, fordi det er det, det er det meste, som kometer består af, og så vil det måske også opvarme planeten en lille smule, lige har mange sammenstød med mange kometer. Er det med i litteraturen, de her forklaringer? Det bedste eksempel er en trilogi, som Kim Stanley Robinson skrev i 1990'erne, som hedder Red Mars og Green Mars og Blue Mars, hvor han forestiller sig hen over et par hundrede år, at man gør Mars lidt mere beboelig med et væld af teknikker, selvfølgelig også noget med at plante nogle alger, som er gensplejset til at kunne klare sig i et miljø, der ligner Mars, og de udvikler sig efterhånden noget ilt og forbrænder noget af det CO2, der er det meste af atmosfæren på Mars. Sådan langsomt får man gjort planeten lidt mere beboelig, men får varmet noget af det is, der nede under overfladen op, så det bliver til nogle søer og efterhånden til et lille hav på den nordlige halvkugle af Mars. Så formodentlig forfatteren her har virkelig undersøgt alting omkring Mars og omkring, hvordan man undtagen kunne gøre Mars beboelig. Så dengang han skrev bogen, var han nok verdens fremmeste ekspert lige på det område, selvom hans tilgang til det var fiktionen og ikke videnskab oprindeligt. Men han har virkelig gennemarbejdet det og undersøgt, hvad kan det altså gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre, hvad kan man forestille sig, hvad kan man ikke forestille sig. Ja, fordi man kan sige, at i almindelig skønlitteratur, der man forventer jo ikke bagefter at kunne bruge det som en opskrift på virkeligheden. Men det kan man her, mener du? Det kan man sikkert godt. Altså, nu kan det jo være, at man opdager nogle nye ting omkring Mars, nu hvor at Curiosity er landet og undersøger forskellige ting. Der er jo nogle nyheder, som måske har den fundet noget organisk materiale. Det ved vi ikke nu. Det er ikke helt blevet offentliggjort endnu. Men NASA sagde, at den har opdaget noget spændende. Og hvis det viser sig, at måske faktisk er nogle alger allerede nu under overfladen, ned i isen under overfladen, så kan det jo være, at det dels det kan bruges til at gøre planeten mere beboelig, eller omvendt, at vi måske betyder det, at vi måske slet ikke vil gøre den beboelig, fordi det vil ødelægge det liv, der er der allerede. Så er der også nogle etiske overvejelser inden omkring terraforming. Jamen altså, hvis der allerede er liv, kan vi så tillade os at gøre det? Og der er jo nogen, der siger, selvom at Mars ikke har liv, så skal vi lade den være, så den er, som den planet, der nu engang er, i stedet for at prøve at lave den om til noget, der passer bedre til os. Du er selv fysisk uddannet også, eller du er selv uddannet, som har taget en uddannelse i fysik og så videre. Tror du, det her bliver virkelighed, eller er det fiktion og drømmeplanet også for dig? Jeg tror i hvert fald, det kan blive virkelighed. Det er så ikke det samme, som det bliver det, fordi det er enorme omkostninger forbundet med at gøre en planet som Mars beboelig. Så det er måske mere sandsynligt, at vi vil bygge nogle kunstige habitater, for eksempel tage nogle kometer eller asteroider, og så bygge om til nogle hulekloder, som vi pumper fuld af luft, som vi så kan bo inden i, og så måske sætte dem til at rotere, så vi har noget, der minder om tyngdekraft i dem. Det vil sandsynligvis være en hel del billigere. Men omvendt kan man sige, at hvis man kan gøre en helt planet beboelig, så har man jo meget stort område, man kan bo på. Men der er ikke rigtig nogen af de planeter i vores system, som er voldsomt velegnet til det. Mars er for kold, og der er for lidt luft, og den har også en meget underlig skævt kredsløb, som gør, at der er meget koldere, når den er længst fra jorden, end når den er tættest på jorden. Venus er alt for varmt, der er 700-800 grader på overfladen, og så falder der jo et regn i form af syre, så det er ikke så praktisk heller. Og hvis vi kommer længere ud, så er der endnu koldere, så kommer længere ind til Merkur, der er endnu varmere. Men man forestiller sig jo også, at det kunne være, at vi på et tidspunkt rejser til andre stjerner, hvor der er planeter omkring, og der kan være, at der er nogle planeter, som er lidt tættere på at være beboelige, og som måske ikke kræver nær så mange anstrengelser for at kunne gøre beboelige. Og så kunne man godt forestille sig, at man starter med at sætte nogle robotter afsted, som kan arbejde på det, bygge nogle maskiner til at gøre det mere beboeligt, og kaste kometer ned på det, hvis det er nødvendigt, eller hvad der nu skal til. Og så når der er gået nogle 100 år, og man har fået planeten gjort mere beboelig, så kan man sende de første kolonister afsted. Det skal forhåbentlig ind på lidt senere her i udsendelsen. Først vil jeg lige sige, at jeg smutter her nu. Jeg skal nemlig lige, men jeg kommer tilbage om lidt. Jeg skal lige ud til DTU Space og tale med en astrobiolog. Men allerførst, så vil jeg gerne lige spille et klip fra en af forårets udsendelser her i 3. planet fra solen. På Radio 24/7, hvor jeg talte med en astrofysiker, der hedder Uffe Grå Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet om mulighederne for at befolke fremmede planeter. Han var nemlig ikke afvisende for, at man kunne komme til at terraforme Mars. Det kan høre her nu, og interesserede lyttere kan naturligvis finde hele udsendelsen på nettet. Den blev sendt første lørdag i april. Jeg tror, at det var et lige så stort skridt for nybyggerne at flytte fra Europa til Amerika, som det vil være for dagens mennesker at kolonisere Mars. Det er bare nogle andre udfordringer. Og en af de udfordringer, vi møder, er, at atmosfæren har ikke den kemiske sammensætning, den behøver. Og der er ingen plantevækst, så vi skal lave det hele. Og det er en fantastisk øvelse, og det tror jeg slet ikke, man skal betragte som science fiction. Det skal man betragte som en nødvendig øvelse, som vi skal igennem, hvis vi skal overleve på jorden. Fordi at vi diskuterer jo i dag så frygtelig meget den her klimaforandring, og man diskuterer 1,5 grader eller 2 grader, eller om det nu er 3 grader eller sådan noget. Og det er jo meget, meget små ting, og det viser sådan meget, hvor følsomme vi er, at hvor svært det er for os at klare os i meget, meget små ændringer i forhold til det, som vi nu er tilpasset os til. Og hvis man kigger på Mars, så er gennemsnitstemperaturen minus 50 grader. Men det er en udfordring, som får os til at øve os i at håndtere de her små variationer, som er på jorden, som vi bliver nødt til at kunne håndtere i fremtiden. Fordi at hvis vi bliver ved med at være 6 milliarder mennesker, eller hvis vi bliver 10, eller hvis vi bliver 20 milliarder mennesker, så skal vi kunne manipulere med atmosfæren. Fordi ikke kun klimaet, men også atmosfæren. Ja, fordi den manipulerer ikke med sig selv. Den tilpasser sig ikke sådan, så det er godt for os at være her. Og vi tilpasser os ikke den aktivitet, vi har. Vi holder ikke pludselig op med at være aktive. Så der er ikke nogen løsning andet end en teknisk løsning. Og jeg tror, at det at kaste sig ud i det og rejse ud, det er den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Fordi forestil dig, at jeg sender en ansøgning ind til Forskningsrådet og siger, at jeg vil gerne opstille et eksperiment og manipulere lidt med jordens atmosfære. Så det får jeg ikke lov til. Gudskelov. Men det kan man netop gøre på Mars. Det er netop et sted, inden vi beboer den, ikke? At man kan eksperimentere lidt med de ting, som er nødvendige at eksperimentere med, som gør, at vi kommer til at lære os om nogle af de ting, som vi bliver nødt til at kunne og beherske på jorden i fremtiden, hvis vi vil være her som den civilisation, vi kender i dag på jorden i fremtiden. Og en af de første ting, man bliver nødt til at gøre på Mars, det er, at man bliver nødt til at bringe flydende vand dertil. Et par oceaner eller tre. Ja, det er det, man har brug for, jo ikke? Altså, man skal jo have i hvert fald nogle store søer, men nogle oceaner, ikke? Det er mest rimeligt. Hvordan laver man en ocean? Det gør man ved at tage en komet at kollidere den ind i Mars overflade. Ja. Eller det, det er et job for ingeniører her. Der skal nok regnes lidt på det, vil jeg tro. Der skal gøres nogle ting, men det er ikke uden for noget, vi kan forestille os, hvordan vi skulle kunne gøre. Og det er en ting, som i sig selv, uanset om man vil tilbage til rødderne og skrotte alle bilerne og sådan noget, lever, så bliver vi nødt til at lære os, hvordan man manipulerer med kometernes baner. Fordi hvis ikke vi gør det, så kommer der et tidspunkt, hvor en stor komet kolliderer ind i jorden, og så er vi også slut. Hvis ikke vi kan flytte den i tide. Så derfor bliver vi nødt til at lære os den slags ting. Og et godt sted at øve sig, det er ved at lave atmosfæren på Mars. Vi øver os på nogle kometer og ser, om vi kan få dem til at ramme. Og vi afprøver... ramme ved siden af jorden, vil du mærke, og så ramme Mars. Ja, det er jo en og samme øvelse, ikke? Altså, hvis vi kan flytte dem en lille smule på en forudberegnet måde, så kan vi flytte dem væk fra jorden, eller vi kan flytte dem, så de kolliderer med Mars. Altså, er du mere det realistisk? Ja, absolut realistisk. Det er absolut noget, vi kan. Altså, det er noget, vi bare ikke har gjort. Men det er noget, vi har masser af idéer til, hvordan man skulle gøre. Og i første omgang, altså, så prøve det af på Mars, og se, om vi kan vi gøre det sådan, så den kolliderer det rigtige sted. Og hvad sker der så? Får vi så dannet et ocean? Det tror jeg, vi gør, ikke? Ved en sådan kollision. En komet, det er en stor isklump. Halley's komet, for eksempel, som man fløj tæt forbi og tog nærbede, var nogenlunde samme størrelse som Mount Everest, ikke? Så det er sådan en isklump på den størrelse, som man kommer med. Der bliver ikke et helt ocean ud af det, men Arsø måske, eller sådan noget. Ja, der er også nogle af dem, der er væsentligt større, så er der mange, der er mindre, ikke? Så det er så også et spørgsmål. Skal man tage en enkelt, vældig stor kollidere med, eller skal man tage en hel masse små? Og hvad virker bedst? Hvis man tager en, der er for stor, forsvinder den så bare ud i rummet igen? Går Mars i stykker, for eksempel. Går Mars i stykker, ikke? Og alle de ting skal vi lære os, ikke? Så jeg tror, at det første skridt, det er at skabe et ocean på Mars ved kollisioner. Jeg vil elske at se de første kollisioner og se, hvordan det fungerer. Det skulle være et fantastisk eksperiment. Det næste eksperiment, det er jo så at begynde at lave lidt atmosfære. Det kommer til at tage lang tid. Det kommer til at tage nogle afskillige 100 år. Og samtidig så kan man måske eksperimentere med at bringe noget op, som bringer temperaturen op samtidig. Altså, det kunne for eksempel være de her forhadte CFC-gasser, som man ikke kan bruge på jorden. Sådan så man får skabt noget drivhusgas, som får temperaturen til at stige, som får noget af koldioxiden og vandet til at dampe ud af Mars overfladen. Sådan så det, hvor det er frosset ned nu, det er det, der er problemet nu. Ja, netop. Så det bliver en selvforstærkende effekt, ikke? Men man skal lære sig at styre den, sådan at man også kan stoppe den, når den løber derhen, hvor man gerne vil have den. Og det er jo netop noget, vi har brug for at lære os. Hvordan gør vi det på jorden også? Fordi vi bliver nødt til at regulere drivhusmængden eller temperaturregulatorerne på jorden. Så du tror dybest set, at går vi nogle 100 år eller måske nogle 1000 år frem, så vil der være vilde veje på Mars med solskin og fuglefløjt og så videre, og vi vil være begyndt at lave planeter om 100 lysår herfra og så videre. Ja, det håber jeg vil ske. Det tror jeg vil ske. Altså, jeg tror faktisk, at uanset om man håber det eller ej, så tror jeg, det vil ske. Fordi jeg tror, det er sådan en indbygget, indboende ting i menneskeheden. Det er en del af vores natur. Og jeg tror ikke, at man kan forestille sig, at vi ikke gør det. Og det skal vi ikke gøre alt for meget for at stride imod. Men kun gøre så meget, vi kan, for at det bliver på den bedst mulige måde. Og til den bedst mulige gavn for alle. Og jeg tror, det kan blive en enorm gavnligt for jordens befolkning. Du lytter til Tredje Planet på Radio 24/7. Det var Uffe Grå Jørgensen, som altså forventer solsortefløjt på Mars i løbet af nogle årtusinder. Nu er jeg på DTU Space hos astrobiolog i Blundgård Rasmussen for konkret at terraforme en planet eller to her i løbet af det næste kvarters tid. Ib, du er astrobiolog og studerer blandt andet mulighederne for liv i det ydre rum. Hvad skal der til? Hvad skal der gøres ved Mars, før at en solsort kan sidde, hvad kan man sige, under åben himmel? Altså, solsorten vil jo ligesom vi skulle have en boble at leve i. Og vi er så heldige, at jorden som helhed er den boble, vi kan bruge. Ikke? Vi er beskyttet af atmosfæren, og vi har en masse ressourcer inde i boblen. Man skulle etablere en tilsvarende omgivelse på Mars, hvis det er der, vi vil op. Så man vil nok gå under jorden. Altså, er det, hvad er der galt i at skabe en atmosfære på Mars? Mars er for lille. Altså, jorden kan til nød holde på de ting, vi synes er vigtige. For eksempel ilten, ikke? Den er rimelig vigtig, jo. Ja. Vand er jo også vigtig. Når vanddamp kommer op øverst i atmosfæren, bliver det skilt i brint og ilt. Og jorden er ikke stor nok til at holde på brinten. Derfor er det vigtigt, at vi har fri ilt i atmosfæren, fordi så bliver noget af brinten fanget ind på vejen ud og omdannet til vand igen. Så derfor har vi et flydende vandlag på jordens overflade. På Mars er atmosfæretrykket en promille af det, vi har. 6 promille af det, vi har på jorden. Altså, det er meget tynd atmosfære. Meget tynd atmosfære. Den er udelukkende CO2, men den er tynd, og det vil sige, at så fordamper vandet lynhurtigt. Så kan jeg forstå, at det måske bliver et problem at lægge et hav et eller andet sted, fordi det vil øjeblikkeligt fordampe, hvis ikke der er nogen atmosfære. Men hvad er der problemet i? Altså, hvorfor kan man så ikke have en atmosfære bare på grund af det? Atmosfæren forsvinder ud i rummet, fordi tyngdekraften er for lille til at holde på en atmosfære. Det vil sige, at man kan godt have en atmosfære, men så skal man forny den hele tiden, og jo større atmosfæretryk man vil have, jo mere alvorlig bliver den proces med at forny atmosfæren. Og det vil sige, at der er en meget stor omkostning, og hvis man vil snakke om terraforming, så vil man jo nok søge efter en eller anden form for mere stabil tilstand, ikke? En, som ikke skal vedligeholdes helt så kraftigt, som hvis man skal, så at sige, forny atmosfæren en gang i løbet af 50 år, ikke? Okay, fordi at du mener, at Mars atmosfære dybest set, hvis man prøvede at holde et atmosfæretryk, ligesom vi har på jorden, med en atmosfæres tryk, er det ikke det, det hedder? Ja. Så vil den fise af i løbet af 50 år, vil det være nok? Det vil formentlig være rigeligt. Okay, og der kan altså ikke bare stå en fabrik et eller andet sted og producere atmosfære og smide det ud hele tiden? Jo, det kan da godt, men altså det bliver så en stor opgave, ikke? Og det kræver meget investering. Altså fidusen, kan man sige, ved at være på Mars, er så at sige, at man har en masse råstoffer til rådighed. Men den opgave, man har ved at skabe et habitat for, skal vi sige, mennesker og fugle, er i virkeligheden lige så stor og kompliceret, som hvis man vil bygge en rumstation ude i rummet. Altså, man skal sørge for at få skabt en boble, der kan indeholde atmosfære. Man skal sørge for at beskytte sig mod strålingen fra rummet. Man skal beskytte sig mod mikrometeoritter. Derfor er muligvis glasbobler på overfladen af Mars mindre fordelagtige, end at gå ned under et tykt lag af Mars, altså underjordisk. Mm-hmm. En underjordisk hule, som man kan tætne og lukke af, og der etablere en atmosfære. Det vil sige, du tror ikke engang, at man kunne lave sådan nogle store glasbobler, for eksempel, og så bo, så man det mindste kan se solen stå op, og solen gå ned osv.? Jo, det kan man godt, men holdbarheden er ikke særlig stor, fordi de vil jo blive splindret af den første mikrometeorit, der rammer. Hvor lille skal sådan en være? Altså, vi kan jo sige, at altså et riskorn, der kommer med 70 km i sekundet, er rimelig ubehageligt at møde. Ikke? Det fjernede flere kilo af Giotto-sonden ude ved Halley's komet. Det vil sige, at hvis man skal kunne bruge en kuppel over Mars-overfladen, så skal man have opfundet en teknologi, der kan sørge for at reparere kuplen, hver gang den går i stykker. Der bliver brug for en, hvad kan man sige, dygtig og hurtig klarmester, hvis man skal bo under kupler på Mars. Hvor mange er sådan nogle riskornsstørrelses meteoritter, eller hvad hedder sådan noget, støvkorn ud fra rummet, rammer ned på jorden sådan i løbet af døgns tid? Altså, hvad snakker vi med 70 km per sekund, eller sådan noget? Hvor meget er sådan noget? Hvad er risikoen? Altså, vi bliver ramt årligt af sådan cirka 100.000 ton materiale fra rummet. Og hvis du vil have det op i riskornstørrelse, som er sådan cirka 40 milligram, så er det mange milliarder riskorn, vi bliver ramt af. Nogle af dem er så sten og kilostørrelse, og en gang imellem kommer der altså nogen af tonstørrelse. Så der kan man ligesom forklare en del riskorn på en gang. Men altså, det sker hele tiden. Så det er ikke en praktisk løsning. Der skal virkelig være noget selvreparerende skal, så hvis det skal være på Mars. Det er ikke nogen teknologi, man lige har i dag, eller? Det er ikke en teknologi, du har i dag. Okay, så derfor så begynder du at snakke om at gå under jorden som det første, når man siger, hvis man skal have terraformet Mars. Du vil terraforme en toværelses lejlighed under jorden på Mars. Hvordan skulle det foregå? Nej, jeg vil jo nok satse lidt større. Altså dels fordi jeg skal også have etableret en stabil atmosfære. Så det vil sige, at der skal være plads til tilstrækkelig mange planter, til at de kan frembringe den nødvendige ild, som jeg skal bruge, og eventuelt ledsager. Så solsorten og træet. Solsorten og træ eventuelt. Ikke? Og det vil sige, at vi skal have opbygget en økologi, som balancerer på en eller anden måde. Så det kræver en temmelig stort habitat, før det kan lade sig gøre. Man har jo forsøgt i Arizonas ørken med det, der hedder Biosphere 2, hvor man har prøvet at etablere sådan et drivhus i en størrelse, hvor man kunne få tilstrækkeligt mange processer til at fungere, til at folk kunne leve i det i overvis. Det er ikke helt lykkedes endnu, men altså, det er den størrelse, man skal op i, at skille i 1000 kvadratmeter, det vil sige millioner kubikmeter. Skal man finde sådan en hule på Mars, eller tror du, det allerede findes der? Der findes huler på Mars i forvejen, som man eventuelt så kan fore og tætne. Hvor ved I det fra? Man har fotograferet hullerne. Så vi ved, der er huller, og det ser ud til, at der er hulrum nedenunder. Okay, så kravler man ind til et sted, og så lukker man af, og så går man ellers i gang. Hvad der er, hvis der skal gro træ på Mars, så skal der bruges noget skovbund og den slags. Det gror ikke i hvad som helst. Det laver og træerne, så at sige, selv. Altså, man skal tilføre de nødvendige næringsstoffer, og så vil træet, når det har udlevet sin levetid, begynde at blive nedbrudt. Og det vil sige, at for at det fungerer, så skal man også have nogle forskellige snyltedyr og sådan noget, der kan leve på ådsler og alt den slags. Ikke? Den skal jo også kunne finde en orm og sådan. Orme, dem har man i små æsker, som man putter på, ikke? Nej, men altså, der er mange ting, der skal tænkes igennem for at få etableret sådan nogle kredsløb, der fungerer. Det er ikke nok bare at begynde at pumpe ilt ind i et rum, og så sige, så kan vi gå derind. En kvart del af atmosfæren skal være ilt, for at det fungerer. Så skal vi have en rimelig vanddamp også, og vi skal have noget flydende vand. Fordi ellers så tørrer vi ud, og alle ved, når man får tør hud, det er ubehageligt. Det. Og så vil rumdragten kradse. Skal alt det her slæbes med på Mars, eller kan man udvinde det af, hvad kan man sige, Mars' undergrund? Vand og ilt og kvælstof? Altså, man kan udvinde alle almindelige kendte grundstoffer. I hvert fald alt op til jern findes formentlig nemt til rådighed. Og der er formentlig interessante mineraler, som man vil søge efter under andre omstændigheder, og det vil sige, at man har en mulighed for at tage spildprodukter derfra og bruge dem i alle mulige andre former. Men det lyder lidt som, altså nu, udgangspunktet var at terraforme Mars, så vi kan, hvad kan man sige, gå rundt under åben himmel, og du siger, at det bliver nok ikke lige forløb i hvert fald. Vi skal under jorden, og den stakkels solsort skal sidde i et træ, men under jorden i en hule. Det er sådan lidt, er det ikke lidt povert? Jamen altså, hvis det er drømmen at gå rundt under og åben himmel, så kan vi altså godt det. Men det forudsætter så bare, at vi hele tiden fornyer atmosfæren. Og vi skal holde et rimelig højt atmosfæretryk over hele Mars. Og så begynder det jo også at få tilsvarende større problemer at holde for eksempel et rimelig vanddamp, en rimelig fugtighed i luften, hvis vi står på en klode, hvor der ikke findes flydende vand. Så det vil sige, at vi skal have bragt den atmosfære ind, vi skal have temperaturen forøget, så der kan være flydende vand, og vi skal have frembragt tilstrækkeligt meget vand til, at vi kan holde en fugtighed i atmosfæren. Det er lidt en ingeniørchance, den der. Det er en god opgave, kan man sige. Men den har været løst før. Altså, vi har jo masser af spor fra Mars, som tyder på, at der har været en varmere og vådere periode. Det vil sige, at der har også været en atmosfære, for ellers kunne der ikke være vådt. Så det har åbenbart eksisteret, men det er så forsvundet, fordi Mars er så lille. Vil den så være forsvundet over 50 år? Det er jo et spørgsmål. Hvad har atmosfæren bestået af? Men altså, problemet er, at du har molekyler, altså for eksempel ilt, det er jo et dobbeltmolekyl, ikke? Så det har en rimelig vægt, men så snart der er UV-stråling, så bliver det skilt ad i atomer. og atomerne har forholdsvis nemt ved at slippe væk. Så det er jo også UV-strålingen. Det vil sige, altså kan vi lave tilstrækkeligt meget ilt, som er frit i atmosfæren, så vil der jo også naturligt danne sig et ozonlag. Og så begynder vi at blive beskyttet mod UV-strålingen. Og det er jo så en anden parameter, man også skal holde styr på. På den stakkels solsort, hvis vi bare slap den løs på Mars overflade i dag, så vil den også ret hurtigt blive kogt væk af UV-stråling. Ja, ja. Altså, der er alle mulige problemer forbundet med det her. Og jeg er tilbage nu på Institut for Fremtidsforskning hos Claus Mogensen, som er fremtidsforsker her. Vi må længere ud, Claus, hvad hedder det, som jeg forstår det her, ud til planeter ved andre stjerner, hvis vi skal under åben himmel og nogensinde mærke blæsten på kinden igen på en anden planet end på Jorden. For vi er nødt til at finde noget, der ligner Jorden mere end Mars gør, er jeg bange for. Hvad har science-fiction-litteraturen at byde på af den slags planeter? Ja, bogstaveligt talt tusindvis, og måske snarere millioner af det, fordi at indtil for nylig har vi jo ikke vidst noget om, hvorvidt der var planeter omkring andre stjerner, og hvor mange der var, når de så ud, og derfor var der jo frit spil for fantasien, så det er meget populært i science fiction-genren at have beboelige planeter om stort set alle de stjerner, man kunne forestille sig, eller i hvert fald lige så mange, som man kunne forestille sig, og det var sådan til at komme til, enten fordi man på en eller anden måde ved trylleslag opfandt en måde, hvor man kunne rejse så hurtigere end lyset, eller ved at sende nedfrosne kolonister afsted til dem, så at de langsomt kunne komme til hen til stjernerne, og så bebo dem, og så måske på et tidspunkt selv sende nogle astronauter afsted med nedfrosset til nye planeter. Men nu har man jo faktisk i astronomien begyndt at opdage, at der er planeter omkring andre stjerner. Det er så nemmest at opdage de meget store planeter, som ikke vil være særlig beboelige, og også nogle, der er meget tæt på den stjerne, de kredser omkring, hvor det er alt for varmt til at være beboeligt. Men man har faktisk opdaget så mange stjerner, at det giver håb om, at der faktisk findes en del stjerner i en zone, hvor at der hverken er for koldt eller for varmt til, at man kunne bebo det. Det bliver kaldt lidt gyldenlok-zonen efter den her eventyrpige, som smager på den ene grød, den er for varm, og den anden grød, den er for kold, og så den tredje, der er lige midt imellem, den kan man så spise. Og derfor kalder man det lidt den zone, som hverken er for kold eller for varm, den, hvor at, der kan være flydende vand på overfladen af en planet. Det er sådan, man regner med, at det er nok det mindste minimum, vi skal have for at kunne være der. Jamen, det er sandsynligt, at der er nogle planeter der. Det er bare nok for små dem, som vi kan bo på, til vi har opdaget dem endnu. Men det kommer nok, vi opdager nok sandsynligvis i løbet af de næste 5-15 år, nogle planeter, der i hvert fald ligger et sted, hvor de muligvis er beboelige. Om de så faktisk har en atmosfære, som vi kunne indånde, det er et helt, helt andet spørgsmål. Men man er ved at udvikle nogle måleinstrumenter, som man måske kan afgøre, om der for eksempel er ilt i atmosfæren. Fordi at fri ilt kræver liv, fordi ilt så nemt går i forbindelse med andre stoffer, at hvis der ikke er noget, der skaber ilt hele tiden, jamen så må det, fordi der er noget, så vil det holde op med at eksistere, så hvis der er ilt, så er det sandsynligvis noget liv, eller en særlig slags vulkaner, som skaber det. Men sådan nogle planeter, der ligger så langt væk som ved fremmede stjerner, der er jo nogle ret ubehagelige rejsetider derud, ikke? Altså, hvad byder science fiction-historien eller litteraturen på af muligheder for at nå frem? Ja, så der er jo både det med fri fantasi, hvor man siger, at nu opfinder vi en eller anden måde, hvorpå vi kan rejse hurtigere end lyset. Vi kan kalde det warp drive, som i Star Trek, eller man kan gå ind i noget, der hedder et hyperrummet, hvor man kan rejse lidt hurtigere, og så hoppe ud af det igen, og så kommer man frem. Det er alt sammen noget, som ikke rigtig er understøttet af videnskaben, så man heller ikke helt kan udelukke det. Det giver i hvert fald nogle muligheder for nogle paradokser, for som udgangspunkt, hvis man kan rejse hurtigere end lyset, så kan man også rejse tilbage i tiden. Det siger Einstein. Så man skal i hvert fald lave nogle krumspring for at undgå en masse ting. Så, men det er ikke helt udelukket, at man kan gøre det. Der er en mexikansk forsker, der hedder Alcubierre, som har forestillet sig, at man kan måske bruge noget meget, meget tungt, såkaldt eksotisk stof, som kun eksisterer i teorien indtil videre, og så kan man bruge til nærmest at trykke rummet sammen foran et rumskib og udvide det bag ved rumskibet, så man, at selve rummet bliver skubbet sammen, og så kan man så, selvom man ikke kan rejse hurtigt end lyset, så kan man så skubbe selve rummet. Så flytter man rummet rundt om sig i stedet for? Flytter man rummet, ja. Så det er sådan en måde, man kan ikke rejse hurtigt lys i rummet, men så kan man flytte rummet. Men det er sådan, men det er, vi er derude, hvor fysikken er stærkt forlænget med hypoteser, ikke? Ja, absolut. Men NASA laver faktisk en lille smule forskning ved det her. Jeg håber, måske kan det lade sig gøre. Men det er stadigvæk sådan lige i starten, og der er en masse visser, der skal til, for at det kan lade sig gøre. Og med ikke andet, så kræver det enorme mængder af energi, og det kræver eksistensen af det her såkaldt eksotiske stof, som er meget, meget, meget tungt. Og det har man så ikke fundet endnu. Altså enorme mængder af energi, hvad snakker vi om? Lige så meget ja. Energi, som der er i en sol eller i galaksen, eller? Ja, altså dengang Alcubierre første gang regnede på det, fandt man ud af, at det ville kræve lige så meget energi, som for, hvis man forvandlede hele planeten Jupiter til ren energi ved at bruge formen Helium-MC i anden. Så det er ret enorme mængder. Men man har så fundet ud af, at ved at modificere lidt på hans model, kan man nøjes med at transformere nogle få kilo stof til energi, men det er stadigvæk enorme mængder energi. Det er meget, meget mere end den årlige produktion af energi på jorden. Så det er stadigvæk noget, der kræver lidt mere ingeniørkunst, end vi har adgang til i dag. Men altså, selvom man ikke kan rejse hurtigere end lyset, så kan man jo godt komme til andre stjerner. Dels er der den effekt, at jo tættere på lysets hastighed man kommer, jo langsommere går tiden for en. Så man, hvis man relativt hurtigt kunne accelerere op til meget tæt på lysets hastighed, så kunne man faktisk godt inden for en oplevet rejsetid på få år komme til nogle andre stjerner. Problemet er selvfølgelig, som rejser med den hastighed, at så hver eneste lille partikel, der ligger imellem os og den stjerne, man skal frem til, vil ramme med nærlyshastighed, og det vil nok ikke være særlig sundt. Der kunne være nogle måder udenom det. Måske så gør man rent foran sig med en laser, og måske skubber man en asteroide foran sig, til at tage imod alle de partikler, der er der. Det er i hvert fald teoretisk muligt, selvom det måske ikke vil være praktisk særlig nemt at komme til at rejse med tæt på lysets hastighed, men hvis man kunne det, så kunne man faktisk godt forestille sig, at man uden at skulle fryse folk ned med en rejsetid, oplevet rejsetid på et par år, komme frem til andre stjerner. Det stadig kræver enorme mængder energi, og der er masse problemer. En anden måde er, at man forestiller sig, at man kaster folk ud i rummet som nedfrosset eller på anden måde lagt i dvale, så det ikke ældes, og så selvom det måske tager flere hundrede år at komme frem, så er det ligesom at falde i søvn om aftenen, og så vågne op næste morgen, måske med lidt tømmermænd, fordi det er nok ikke så sundt at rejse på den måde, men så kan man så begynde at kolonisere det. Det er heller ikke en teknologi, som, lige, som man kan ud på Rigshospitalet i hvert fald? Nej, men man er faktisk kommet noget vej med at lægge folk i kunstigt dvaletilstand med en slags nedfrysning. Og det har man brugt i forbindelse med operationer, hvor at man måske ikke lige har et donororgan lige nu. Men om man faktisk også vil kunne leve længere på den måde, end man bare vil kunne overleve uden nær så meget ilt og så videre og mad, mens man rejser, det vides ikke. Men man kunne også forestille sig en mere radikal måde at kunne se og fjerne planeter på. Det er ved at sende nedfrosne ægceller og sædceller afsted, og så have en kunstig inkubator, så at der ruger folk ud, og så nogle robotter til at opdrage de her sådan små børn, så de vokser op som voksne mennesker. Men så kommer du og jeg jo ikke afsted. Vi kommer ikke afsted, ikke? Men måske gør vores børn, eller børnebørn, eller oldebørn, eller hvad det nu måtte være. Det er så man skal sige, hvorfor skulle man så gøre det i det hele taget, ikke? Og det kunne måske kunne det være, hvad nu hvis, at der kommer en eller anden trussel mod jordens overlevelse, og man fandt ud af, at man kunne det her. Det kan jo også et gammelt ordsprog, der siger, at det er uklogt at lægge alle sine æg i samme kurv, så det kan godt være, at man siger, jamen, så foretrækker vi trods alt, at der er nogle mennesker et andet sted, som kan overleve, hvis det går galt for os. Det var lidt sådan, Superman kom til jorden, ikke? Altså, det, jo, det var det jo, at hans planet bliver sprunget i luften, og så bliver han sendt afsted i en lille kapsel og kommer ned på jorden. Så det, desværre var der en ond, der blev sendt afsted samtidig, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er sådan mere eller mindre i nogle af udgaverne, ja. Så, Tror du nogensinde, det her det bliver virkelighed? Eller må vi nøjes med at hvad kan man sige, læse om det i science fiction? Det er jo godt forestille mig, at med tiden så bliver det muligt. Der er også et stort internationalt projekt, der handler om, at måske i løbet af et par hundrede år kan prøve at sende nogle sonder til de nærmeste stjerner. Måske efterfulgt af nogle mennesker, hvem ved. Men det, vi har jo forhåbentlig mange tusind år endnu, hvor vi overlever som menneskehed. Og der er jo, hvis vi tænker på den fart, som den teknologiske udvikling er gået bare de sidste 100 år, så kan man sagtens forestille sig, at vi i løbet af et par 100 år finder nogle måder, hvorpå vi kan overvinde de enorme problemer, der er. Altså man tænker på, at sådan et stenaldermenneske, de skulle forestille sig at krydse Atlanten, sådan som Columbus gjorde, det ville virke fuldstændig umuligt for dem at rejse. Så en rejse, dengang havde de jo nogle små udhulede træstammer, ikke? At prøve at kaste sig hen over Atlanten i sådan en, var jo fuldstændig utænkeligt. Men i dag er jo noget, vi gør i både at flyvemaskiner, uden nærmest at tænke over det. Og så, hvis vi fortsætter den teknologiske udvikling, så kan det jo kan sagtens forestille sig, at det er noget, som vi ikke tænker mere over om 500 år, end vi i dag tænker over at tage et fly til San Francisco eller Los Angeles eller Australien. Og på den måde kunne vi måske nå til en planet, hvor, som lignede jorden måske biologisk set. Jo, og så kunne det jo også være, at der allerede er noget liv på det, fordi et, sandsynligvis, hvis muligheden er til stede for, at der er liv, så vil der sandsynligvis opstå en form for liv, fordi de processer, vi har selvfølgelig kun det ene eksempel, som er jorden, men de processer virker ikke så usandsynlige, når man har millioner eller milliarder år til, at de tilfældige ting lige kan ske, som starter liv, og når først liv er startet, så sker resten af sig selv. Om det liv så vil ligne os på nogen måde, eller om det vil være så bizart, at vi næsten ikke engang vil genkende det som liv, det er så svært at sige. Og så spørgsmålet er, om vi så vil bebo sådan en planet, der er beboet i forvejen, uanset om det er intelligent liv eller ikke intelligent liv, der er. Så måske så af etiske grunde vil vi hellere vælge netop at terraforme planeter, som ikke er beboet i forvejen, for at undgå sådan nogle etiske problemer som det. Jeg er tilbage på DTU Space hos i Blomgård Rasmussen, astrobiolog. Fordi hvis nu vi var heldige at finde, altså hvis vi finder planeter, som ligner jorden derude, hvad vil du så tro, at sandsynligheden var for, at der var, hvad kan man sige, en allerede terraformet planet, vi kunne, hvad kan man sige, lande på og stige ud af kapslen med det samme fra? Hvis der er liv på den i forvejen, så er chancen for, at den begynder at minde om jorden, den er rimelig stor. Hvorfor det? Hvorfor ikke, hvis der ikke er liv på den? Og hvorfor, hvis der er? Hvis der ikke er liv på planeten i forvejen, så vil den mangle ilt i atmosfæren. Ilten, den dannes ved biologisk aktivitet. Det skal produceres hele tiden. Det indgår forbindelser med alt muligt ting, og hvis der ikke er noget, der producerer mere ilt, så forsvinder det i løbet af forholdsvis kort tid. Og det betyder altså, at der skal være nogen i forvejen for, at det er et sted, der er indrettet rigtig godt til, at vi kunne finde på at stige ud af rumkapslen og så bare være der. Så enten skal vi slås med at få været sådan et sted, eller også så skal vi slås med de livsformer, der nu engang synes, at vi kunne være interessante, for eksempel at spise. Ja, altså hvis det så er liv, som vi kender det. Altså vil du forvente bare mikrober, eller vil du forvente træer, planter, dyr? Jeg vil forvente bare mikrober. Chancen for at finde, skal vi sige, primitiv liv i form af bakterier af den ene eller den anden form, er langt større end chancen for at finde større livsformer. Altså det tog jo også lang tid på jorden. Der skulle vi blandt andet have ilten banket op i en vis tæthed, før man kunne begynde at lave større livsformer. Vi skulle have beskyttelsen mod UV. Strålingen, så vi skulle have ozonlaget. Du ville altså forvente en jordlignende klode, hvis der var liv på den, at der var bakterier, typisk set. Hvordan ville det se ud? Der ville være kyster, hvor brændingen slog ind på osv., og fine bjerge osv., men ingen fugle, ingen dyr, ingen fisk, kun hvad? Sådan noget bakteriehinde? Ja, altså, vi kender jo noget af det ældste, vi har fundet her på jorden, det er jo for eksempel stromatolitter, som jo er sådan nogle bakteriemotter i havet. Og det er sådan noget, man ville forvente at finde. Mm. Og så vil der sandsynligvis være en eller anden form for ilt i atmosfæren, op til en vis procent, eller? Ja, altså cyanobakterier, de har fotosyntese, og fotosyntesen omdanner som bekendt kultvilde til ilt. Mm. Vil det være et godt sted at tage liv med hen? Altså hvis man nu havde noget med i kufferten, ikke kun sig selv, men du ved, og man har jo selvfølgelig altid nogle mikrober med. Men hvad ved jeg, fisk og så videre, som levede af alger og den slags, altså vil man kunne, hvad kan man sige, igangsætte en biologi sådan et sted? Man vil dårligt kunne undgå det. Altså, vi har jo efterhånden fundet bakterier, som er så resistente over for alt muligt, at de er praktisk taget umulige at slå ihjel. Altså, vi har jo, selvom vi prøvede at sterilisere vores rumfartøj med stråling, så har vi jo bakterier, der med stor fornøjelse lever midt inde i atomreaktorer, og som kan tåle ekstrem tørke. Så det er efterhånden meget vanskeligt at beskytte os mod, at hvis vi finder liv andre steder, så er det noget, vi har slæbt med selv. Nå, så vi vil under omstændigheder komme til at befolke sådan en planet, også med mikrober? Ja, der er næsten ingen vej udenom. Det er også derfor, man er meget påholdende med at begynde i utide for eksempel at undersøge, om der er mulighed for liv under isoverfladen på Jupiter-månen Europa. Der vil vi gerne være i stand til at kunne undersøge det uden, så at sige, at se os selv i spejlet. Jamen, hvis vi ikke kan gøre det uden at proppe noget derned, så kan vi jo godt droppe det, siger du. Men også så skal vi være meget opfindsomme, ikke, og finde en god måde at få fjernet bakterier på. Altså, vi ved jo for eksempel også fra eksperimenter, vi har lavet med satellitter omkring jorden, at bakterier kan overleve mange år i rummet. Vi har haft bakterier siddende på ydersiden af satellitter i 6 år, og taget satellitten tilbage til jorden og undersøgt den, at bakterierne overlevede fint. Hvad tror du sandsynligheden er for at finde en planet med noget liv på ved en fremmedstjerne? Sandsynlighed for at finde en planet med liv, altså i form af bakterier, den regner jeg for 100%. Altså det ville være meget underligt, om jorden var det eneste sted, hvor mulighederne havde været til stede for, at den kemi, der skal til for at starte livet, den kan foregå. Så det er bare et spørgsmål om tid, før vi siger bingo, der var den? Lad os så sige det på den måde. Der er stor forskel på, om der er liv andre steder, og om vi finder det. Fordi når man siger, at der er liv andre steder, så er det fordi, vi har mange milliarder planeter at tage af. Men at undersøge mange milliarder planeter for at finde endnu en, hvor der er liv på, det er straks en helt anden opgave. Hvad tror du, hvis vi finder sådan en, sandsynligheden er for, at vi overhovedet kan nå derud? Meget, meget forsvindende. Jeg vil tro, at de næste 1000 år kommer vi ikke uden for solsystemet. Hvorfor ikke? Ja, der er dels er rigeligt at undersøge, hvis vi overhovedet begynder at bevæge os rundt i solsystemet. Dels så er springet fra vores solsystem til den nærmeste stjerne mange 100.000 gange større at flyve til en anden stjerne, end det er at flyve rundt i solsystemet. Det er en helt anden sag. Og at vælge den planet, hvor man eventuelt kan komme ud og finde nogle avancerede livsformer, det bliver en meget vanskelig opgave. Så der snakker vi ikke bare nogle 100 år frem i tiden? Altså, mennesket er jo opfindsomt, ikke? Så min spådom om, altså ret sagt, som Arthur C. Clarke, science fiction-forfatteren, jo sagde engang, gamle videnskabsfolk, der siger, at noget er umuligt, dem skal man ikke tro på. Så det tør du ikke? Nej. Det blev det sidste ord i denne uges rumeventyr. De sidste 10 minutter af programmet overlader jeg til Abepanelet. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Selvom vi mennesker ikke normalt går rundt og betragter os som aber, så var vores forfædre jo aber for bare 200-300.000 generationer siden. Går man 200-300.000 fædre og møder baglands i vores allesammens familiestamtræer, så kravlede onkel rundt i træerne og ud blade. Det gør han måske stadig i visse familier, men ikke i min. Og her i abepanelet, der erkender vi dog, at vi mennesker er en særlig form for aber og har instinkter som de andre dyr. Spørgsmålet er så, hvad for instinkter har vi? Jill Byrnitz er primatolog og psykolog ved Syddansk Universitet. Torben Dabelsten er adfærdsforsker ved Københavns Universitet. Velkommen tilbage. Tak. I træerne. Det studie, jeg har valgt til i dag, er fra 2006. Råger har sans for fysik, konkluderer en gruppe forskere ved Universitetet i Cambridge. De satte råger, de der sorte kravefugle, som altid står ude på markerne og hakker ned i jorden. Forskerne satte fuglene til at løse en opgave med at få noget mad. Og det er sådan en klassisk test, forstår jeg. Noget, hvor dyr skal skubbe noget mad baglæns ud gennem et gennemsigtigt plastikrør og sådan noget. De kan kun få maden ud ved at skubbe det helt igennem og sådan. Det var sådan, forskerne kunne i hvert fald påvise, at når de ændrede spillets regler, ændrede lidt på røret, for eksempel lavede et hul nogle steder og lavede andre tricks, så forstod fuglene straks, at de kunne bruge andre metoder til at få det her mad ud. Og derved afgøres et spørgsmål, siger forskerne, som pressede sig på længe for den her slags studier. Forstår kravfugle, hvad de gør, når de løser den slags opgaver? Eller har de blot et eller andet blindt instinkt for at gøre noget bestemt i den form for situationer? Har forskerne ret her? Hvad siger du, Torben? Kan de her fugle, kan de regne den ud? Er de kloge? Ja, det er et godt spørgsmål, som man siger. Og der er der ingen tvivl om, at det her forsøg, det antyder, at der er mere end bare forsøg fejlindlæring indover, ikke? Altså det, vi skal forestille os, det er, at vi har sådan et gennemsigtigt plastikrør, ikke? Og der kan de så lægge noget mad ind i, ikke? Altså forskerne kan. Ja, ikke? Og så skal fuglene forsøge at få det her mad ud. Og så er der det, de kalder en fælde midt i. Det er altså bare som regel et andet rør, ikke? Altså hvis man skubber maden hen over det, så falder den ned i det. I et kar, hvor de ikke kan få fat i den. Ikke? Så de vil selvfølgelig godt forsøge, om de kan få fat i den mad, og undgå at skubbe den ned i den der dumme fælde i midten. Ikke? Og det kan de lære, og formodentlig er forsøg fejlindlæring selvfølgelig involveret i det. Ikke? Nogle er hurtigere end andre, der er også individuel forskel. Og det er karakteristisk, at alle de forsøg, eller i hvert fald de fleste af de forsøg, der er lavet, de er lavet med kravefugle af en eller anden art. Ja. Og de er altså åbenbart meget gode til at løse den slags opgaver. Mm. Og man har så, som du siger, diskuteret i mange år, om det udelukkende er forsøg fejlindlæring, eller som jeg sagde til at starte med, antyder, at der kunne være noget andet involveret. Ja, altså til. Altså i virkeligheden, så synes jeg, for det første, det at de bruger kravefugle, det er vel sagtens, fordi kraver er rigtig gode til at bruge redskaber, og det er der masser af fugle, der ikke er. Men kraver redskaber, er, altså det er ikke kniv og gaffel, de bruger. Nej, de er gode til at gøre ting med pinde og den slags ting. Okay. Men jeg synes især, det her forsøg, det siger noget om de særlige fysiske udfordringer, en given art står overfor. Fordi man har lavet lige præcis den samme slags forsøg med masser af abearter. Og aber er faktisk ikke sådan bredt særlig gode til det her. Der er nogle arter, der er rigtig gode, og der er nogle, der er ekstremt dårlige til det. Så der er simpelthen nogle abearter, som kan blive ved med at gøre det her hundredvis af gange, og de fanger ikke, at de skal undgå den her fælde. De bliver ved med at skubbe det hen over hullet, og så falder det ned. Og det må man undre sig over, fordi aber jo generelt, vi ligger meget tæt op af de abearter, der er blevet undersøgt. At det er som om, der er nogle arter, der er primet til, altså de er wired til på en eller anden måde, at vi skal lære hurtigt af det her. Og så er der nogle andre arter, som ellers er smarte og hurtige til at lære, men de har rigtig svært ved at lære det. Og det får mig til at tænke, at der er meget store økologiske forskelle. Altså ude i naturen er der store forskelle i, hvad det er for nogle fysiske love, man skal være god til at lære. Og det skaber os simpelthen, altså man kan sige, vi er evolutionært udviklet til at passe ned i det stykke natur, som vi nu engang lever i. Tom? Jo, men altså, der er ingen tvivl om, at det er som regel i den slags sager her økologiske faktorer, som har forårsaget eller været en afgørende kraft i evolutionen af evnerne til at lave de her ting. Ikke? Mm. Og med de her kravefugle, ikke, de klarer den hurtigere end første gang, de ser sådan noget. Når de får ikke det næste rør med en opgave i, så er de hurtigere til at lære, hvordan de skal gøre. Og det betyder jo, at de på en eller anden måde bærer noget med sig fra det første. Ikke? Ja, og hvordan det man skal fortolke det, om det er en eller anden særlig kognitiv evne, eller det er noget mere simpelt, det tror jeg ikke, det her forsøg kan afgøre, men det er klart, at som de selv afslutter med at sige, så må det altså føre til nogle nye forsøg. Ikke? Men hvad kunne det være? Hvad kunne forklare det andet, end at fuglene kan har forståelse for, at jamen, er der et hul, så falder ting igennem. Er der en skarp kant, kan jeg ikke få den hen over den skarpe kant. Er der en blød kant, kan jeg bedre få det hen over den bløde kant. Hvad kunne det ellers være? Altså, det er rigtigt, at det har et eller andet at gøre med, at de hurtigere end normalt kan finde ud af den nye metode der. Ikke? Men prøv at lægge mærke til, at de skriver, at det er hurtigere end normalt. Det er altså ikke sådan. Det er ikke noget med, at de ser det, og så løser de opgaven med det samme. Ikke? Mm. Altså det har, mener jeg ikke, man har demonstreret. Men det er der nu også mennesker, der ikke gør. Ja. Hvad mener jeg med det? Hvorfor kigger du på mig? Nå. Og en anden omstændighed, jeg tænker, er det sådan, at man skal have bestemte hjerneområder, kan man ligesom sige, for at prøve? Altså, skal man have udviklet bestemte hjerner, der kan den her type ting, før man kan lære noget? Altså, kan man ikke lære noget, som man ikke har en hjerne, der kan lære? Men jeg synes ikke, man kan svare overordnet på det spørgsmål, fordi mennesket er jo kendt for, at det vi kan, det er netop at være generalister. Altså vores hjerner er så plastiske, når vi bliver født, at vi kan trænes til alt muligt. Og det vil sige, hvis man er indianer i en regnskov, så kan man måske blive rigtig dygtig specielt. Hvor hvis man bevæger sig rundt et sted, der ikke kræver den form for evner, så bliver vi ikke lige så dygtige. Så vi er gode til at lære alle mulige mærkelige forskellige ting. Fordi vi har en usædvanlig stor hjerneplasticitet i forhold til alle andre dyr. Men som menneske, ja. Men der er der også individuel forskel. Der er nogen, der er bedre til at lære nogle ting end andre ting. Nu kommer du ind på det igen, det kan jeg sige. Mænd og kvinder. Nå, mænd og kvinder, der kommer jo lidt andet i spil, fordi nu må vi jo nævne kønsforskel, fordi det er et af de eneste områder, hvor der faktisk er påvist ægte kønsforskel. Det er inden for speciale evner. Jeg er ekstremt dårlig til at parallelparkere, og det ved jeg, at rigtig mange kvinder er. Og det er ikke bare et spørgsmål, hvorvidt jeg kører meget eller ej. Jeg kører rigtig meget bil. Men det er jo klart, at hvis jeg var et sted, hvor jeg var nødt til at parallelparkere. Det er klart, du kører meget, hvis du ikke kan parkere. Ja, lige præcis. Nej, men det er jo klart, hvis jeg var et sted, hvis jeg var i New York, og jeg var nødt til at lære at parallelparkere, så ville jeg selvfølgelig lære det. Ja. Og der kan mennesket jo gøre det, at vi kan vælge, især i den vestlige verden, vi har masser af luksus, vi kan vælge at sige, vil jeg træne det her, eller vil jeg ikke træne det? Vil jeg læse om det, eller vil jeg gå ud og gøre det i praksis? Mm. Og det har, der har andre dyr jo ikke helt den samme form for frihed. Så det er svært igen, siger jeg, det er svært for mig at drage de her konklusioner fra dyrens rige og så til mennesket som sådan. Nej, men der er jo folk, der har spekuleret over, hvorfor der er den kønsforskel, ikke? Den er velkendt, og den er funderet på forskning, ikke? Og nogen hævder, at det er igen noget med det der med jagt, at som urmennesker, der havde vi forskellige roller, ikke? Hvor mænd med deres muskelmasse og hurtige accelerationsevner og ting og sager, var dem, der tog sig af jagt, mens kvinder ikke så tit tog sig af jagt på større dyr. Så det er kvinder og mænd blevet evolutionært skamt. Men det er nu alligevel beskæmmende ikke at kunne bare gå ud af en vaskehal, ikke? Ja, jeg tager det offentlige. Så slipper man på den slags. Jeg tror, jeg var glad for, at jeg skal parkere i S-toget. Tredje planet er slut for denne gang. Vi kommer tilbage med en uge. Programmet bliver produceret af Experimentarium i Hellerup. Jeg hedder Henrik Pretorius. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.